proteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Wolałbyś decydować sam? Tak? Od teraz serwisy marki Ford oferują bezpłatną usługę Ford Video Check. Gdy twój samochód jest w serwisie, doradca serwisowy wysyła film wideo pokazujący konieczne naprawy wraz z ich kosztami. Sam decydujesz, co należy zrobić. Tak, nawet gdy jesteś w biurze. Ford Video Check. Umów wizytę serwisową już dziś na stronie www.ford.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 marca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przyjęta przez Senat specustawa do walki z koronawirusem na biurku prezydenta. Podpis możliwy jeszcze dziś. W Polsce jest 5 zarażonych, ale Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza kolejnych zakażeń. Utrudnienia na Krajowej 1 w Łódzkiem. Drogowcy znów wyburzają wiadukty. Specustawa do walki z koronawirusem czeka na podpis prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że Andrzej Duda nie będzie zwlekał. Ja nie uprzedzam z reguły decyzji pana prezydenta, ale obserwowałbym pilnie aktywności pana prezydenta, bo wiem, że ta ustawa trafiła do nas. Zdradził w programie Trzecim Polskiego Radia prezydencki minister Paweł Mucha. Wczoraj ustawę przyjął Senat. Przepisy przewidują m.in. pracę zdalną, zasiłki dla rodziców w przypadku zamknięcia żłobków i przedszkoli, a także obowiązkową hospitalizację u osób, u których będzie podejrzenie koronawirusa. Na razie zdiagnozowano go u 5 osób, ale Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza kolejnych zakażeń. Wczoraj poinformowano o 4 przypadkach. Wśród pacjentów jest 26-latek, który przyleciał w środę z Wielkiej Brytanii. Jest w szpitalu we Wrocławiu. Rzeczniczka placówki Urszula Małecka mówiła, że jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Już nie gorączkuje, nie ma duszności. Należy pamiętać, że to jest młody człowiek, ma 26 lat, czyli nie jest z grupy ryzyka i wydaje się, że dobrze przebiega jego leczenie. W szpitalu wdrożono specjalne procedury, a placówka jest gotowa na ewentualne kolejne przyjęcia osób zakażonych, dodaje rzeczniczka. Przygotowaliśmy też oddział internistyczny, który jest takim naszym zapasem i w razie konieczności oczywiście jesteśmy gotowi przyjmować również pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Pozostali zakażeni pacjenci przebywają w szpitalach w Zielonej Górze, Szczecinie i Ostródzie. Ponad 400 konsultacji udzielono pod numerem infolinii PZU na temat koronawirusa. Z bezpłatnych porad lekarzy i konsultantów można korzystać od środy. Pomoc jest skierowana do wszystkich, nie tylko do klientów ubezpieczyciela. Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie, mówi, że chodzi o zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Kluczowe założenie, żeby osoba, która ma jakiekolwiek objawy infekcji bądź też podejrzewa koronawirusa, nie przemieszczała się i w ten sposób nie narażając osób, które spotyka po drodze chociażby do placówki medycznej czy w komunikacji miejskiej. Wiadomo, konsultacja zdalna z lekarzem jest równie sprawna i użyteczna jak bezpośredni kontakt podczas wizyty lekarskiej. Poradę lekarską można uzyskać pod numerem 22 505 11 88. Obsługujące infolinię lekarze mogą zdalnie wystawiać zwolnienia i recepty. Infolinia PZU Zdrowie jest czynna od 8 do 20 przez 7 dni w tygodniu. W związku z epidemią LOT umożliwia bezpłatną zmianę daty podróży. Chodzi o pasażerów, którzy mają bilet kupiony przed 31 marca na lot od 6 marca do 24 kwietnia. Rejs z nową datą musi się odbyć do końca grudnia tego roku. Warunkiem jest zachowanie tej samej trasy. Utrudnienia na Krajowej 1 w Łódzkiem. Przez cały weekend zamknięty jest dla ruchu blisko 17-kilometrowy odcinek między Kamieńskiem i Radomskiem w województwie łódzkim. Ma to związek z koniecznością wyburzenia 2 wiaduktów biegnących nad budowaną trasą. Inwestycja jest prowadzona w ramach budowy kolejnego odcinka autostrady A1. Jak mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wyłączenie ruchu było konieczne. Weekend został wybrany dlatego, żeby ograniczyć do minimum uciążliwości. Prace rozpoczęły się wczoraj wieczorem, a zakończą się w poniedziałek, 9 marca o godzinie 6 rano. Na ten okres zostały wyznaczone objazdy. Objazd będzie prowadził

dobry. Niespodzianek naznosiłem państwu dzisiaj. Ktoś zapyta, a co to tu, proszę pana, co to tak gra, a to salsa. Nie, proszę pana, no jakoś nie po hiszpańsku śpiewają, ani nie portugalsku, to jaka może być znowu salsa? No po francusku jeszcze mogę dopuścić, na Karaibach niektóre wyspy to mają, ale proszę pana, to sal, tak? To była salsa afrykana, bo jest i taka. Jak ona w Afryce się znalazła, to może potem powiem. Pewnie Kubańczycy przywieźli razem ze swoim wojskiem, a na razie jest salsa po prostu. Naprawdę po afrykańsku śpiewają i grają. Instrumentów trochę mają innych. Zestaw cały. Natomiast słychać było i nóżka tupała, tak jak przy wszystkich innych salsach. A opowieść dzisiaj kręgosłupem będzie Izydor. Jestem góral, o sobie mówi. I wózek mam. Izydor z kopalni diamentów aktualnie, bo ze swojego domu z tym wózkiem swoim przez góry przeszedł do kopalni diamentów, do innego kraju przez zieloną granicę i tam właśnie ciężko ziemię ryje. Góral jestem, Izydor. I wózek mam. I w kunia jadem w las. Alegre pasó. En tu tonada, que es mi guaira, que es mi sentido alegre canto. Me voy a la trubadón, pam pam, a descargar la careta, pam pam. Me voy a la trubadón, pam pam, a descargar la careta, pam pam. Para llegar a la meta, pam pam, yo pipo un salabón. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Thank you. Słyszeli państwo dowody w piosence Salsa, African Salsa, dodawały chórki i jak się ktoś dobrze słuchał, a zna inne salsy z tej audycji, to słyszał być może, że instrumenty mają inne w Afryce, rytm ten sam i zaśpiew ten sam, ale instrumenty inne, poza językiem instrumenty inne, trochę więcej plastikowych. Takich na prąd albo na baterie stosują w Afryce i lubią tam wybrać z zestawu klawiszy u góry, takie drobne, małe, szare klawisze, można sobie podkład jakiś wybrać, mechaniczny, gotowy, z fabryki przysłany i to w Afryce lubią. Latynos by tego w życiu nie zrobił w swojej salsie, ale ci tutaj robią i od czasu do czasu dla uhonorowania oryginałów wtrącają jakieś zdanie po hiszpańsku, niekoniecznie muszą je rozumieć. Każda piosneczka dzisiaj będzie z innego kraju, ale kręgosłupem będzie nasz Izydor, a kręgosłup jest to chrzęszczący w znoju kopalni diamentów. I te diamenty są czerwone od krwi. Nie wiemy do końca, o czym śpiewają, bo języki wymieniają i potrafią 6 języków. No, że w takiej kopalni to się zeszli z różnych krajów i z różnych plemion, więc 6 języków naraz potrafią stosować w jednej piosence. Ale słyszymy ten chrzęst kręgosłupa i ten znój we wszystkich językach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bye boy, mama. Zauważyli państwo, że ta salsa smutniejsza jest. Najsmutniejsza po właściwej dla salsy stronie Atlantyku jest na Kubie. Nie bez powodu. Wszędzie indziej salsa weselsza niż kubańska. A w Afryce jeszcze bardziej posmutniała od tej kubańskiej. Kubańczycy broili w Afryce, przybywali likwidować białych i zaprowadzać swoje porządki, komunizm. Kraje rozwijające się, powoli, ale rozwijające się, zamieniali w regres i koszmar i ta salsa od tego posmutniała. W Angolii teraz jesteśmy, mam tu mapę z lewej strony i tam są i te nowe nazwy, i stare nazwy. Jest Angola, a po sąsiedzku z Angolą jest Kongo albo Zaire, jak kto woli. I na południe od granicy Namibia i w Namibii na bogato i się cały czas rozwijali, a na północy się zwijali, w Angolii źle było i pieśni o tym opowiadają. Widziałem ciężką pracę, a nawet znój. Widziałem ciężkie lenistwo, a nawet letarg ze zniechęcenia do wszystkiego. Widziałem złość albo rezygnację. Widziałem niechęć do białych i wyższość nad białymi. Ale co z tego? Paradija, weza ni goreje, ukana matunu kupote. Weza ni goreje, ukana matunu kupote. Salsa posmutniała, ale potem Kubańczycy wyjechali i znowu zrobiło się weselej. W niektórych krajach to koło historii się cofnęło, odwróciło się i zaczęli wracać na swoje farmy, ci wcześniej wypędzeni, i organizować to, co upadło, i naprawiać tory, koleje. Polepszyło się, zaczęło być weselej. Izydor, niech wróci do tej audycji z salsą smutniejszą. Statystycznie ona jest smutniejsza. En masse, ale przecież są wyjątki. En bloc par excellence, co per se, i co tam kto jeszcze chce. Ale przecież są wyjątki, pojawiają się wesołe salsy. No bo przecież Izydor ma wolne, raz w tygodniu wychodzi z tej kopalni diamentów i wtedy jak wyjdzie i zabawi się gdzieś, to język mu się plącze w salsie. W ogóle mu się wszystkie plączą. A w Afryce każdy zna kilka. Afryka jest kontynentem poliglotów. Każdy zna kilka języków i on śpiewa takie mambo jojo, w którym mu się wymieniają elementy. Raz w ten język poleci, raz w inny i już jest wesoło, już jest przyjemnie, pomimo że od poniedziałku do soboty było ciężko, ale w niedzielę już znowu jest przyjemnie. Skąd to jojo w ogóle w piosence? Państwo jojo kojarzą taką zabawkę? To się na sznureczku tak się kręci i w dół leci. pchnięte gwałtownie, dłonią trzepnięte, leci w dół, a potem siłą własną odbija się i w górę pomyka po tym samym sznureczku. To wiele krajów afrykańskich przeżyło. Najpierw ktoś ich puknął w dół, a potem poszli z powrotem w górę, gdy Kubańczycy wyjechali na przykład, albo Chińczycy, albo Rosjanie, i przestali wprowadzać swoje koncepty. I właśnie o tym śpiewał: ojeju, mambo się jojuje, aż się w końcu zjojowało, i śpiewa aj, aj, aj, brrrra, otrząsnął się z tego wszystkiego i wraca Izydor, wraca do domu radosny, ale zmęczony, znużony, powolny i rozlazły, ale radosny wraca. Już widać jego domek z blachy falistej na dnie doliny cienistej i w tym domu gorąca Izydorowa gotuje obiad. Isidro, czyli nasz zeznojony Izydor, w drodze do blaszanej chatki na dnie cienistej doliny, już ją widzi. Jeszcze pół dnia trzeba zejść z gór, więc przystanął w sklepie przydrożnym, by zwilżyć usta fanto, no w Afryce popularne bardzo, nastawić ucha i zasięgnąć języka, jak tam w domu. Życzliwe języki mu doniosły, że w domu czekają same troski. Jajo strusie gotuje się, ale nie dla niego. A Izydorowa już nie jest Izydorową. I po coś pracował w kopalni diamentów Izydor. Po coś zdarł palce do kości Izydor. Po coś zgiął plecy do ziemi, Izydor. Złamie ci serce, Izydor. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Voy a morir, ay, mira. me voy a morir. Oriente, Pino, Oriente. Pasando por Monoseo. Ay, mi niña, me voy a morir. Ay, mi hija, me voy a lo más. Quiero manina. O sea, ¿dónde me vas a llevar? Salsa africana jest też śpiewana czasami po portugalsku. Tak, i ten tam był. Portugalski okupant też tam był, język zostawił i parę innych rzeczy. Za chwilę Państwo właśnie usłyszą po portugalsku, taki skrzywiony lekko. Mia historia morena. I okaże się, że Izydor twardy jest. Przeszedł swoje w tej kopalni i w tym blaszanym domku, potem przeszedł swoje, ale mimo to pojawi się fraza e maravilloso amar. Cudownie jest kochać. A być kochanym to cud, który nie każdemu się przydarza, karamba. Kiedy masz w domu ramiona, w które możesz paść, zmęczony, zapomnisz o nieszczęściu. Kiedy masz w domu ramiona, w które możesz paść, pokonany, rozdarty, rozbity, strapiony, wtedy jest twój cud. Izydorowa się straciła, z innym zatraciła, to teraz musisz cudu szukać z inną, Izydor, i znajdziesz, twardy jesteś. Escuta minha historia morena, nos meus sonhos só te vejo a ti. Tu passaste a ser obsessão pra mim, é maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. Escuta minha história morena, te encontrar foi pra mim sonho. No meu combate pela vida, perdi a noção das coisas simples, é grandioso estar enamorado. Se tu a menos fizesses me amar, seria pra mim paraíso, mesmo imaginário. É maravilhoso estar enamorado. Linda morena, escuta esta canção. Esta canção, história de minha vida, retrata o percurso dos meus passos. É maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. tu al menos fingís es mi amar, sería para mí un paraíso. Mesmo imaginario, es maravilloso estar enamorado. Escuta mi historia morena, nos mesmos sonhos só te vejo a ti. Tu passaste a ser obsessão para mim, é maravilhoso amar. Uma maravilha estar enamorado. Ajuda-me para esquecer todo o sofrimento que eu vivi na escravatura dos compradores. Por favor, ajuda-me. Ajuda-me para sentir e gozar esse dia como um galo. Chega a madrugada da esperança. Ai, ai, ai. Dá-me coração, dá-me teu amor, dá-me teu amor. Donne moi ton amour, dá-me coração. Quando combatemos, dá-me teu amor. Nas matas de África, dá-me coração. Angola, Cabo Verde, dá-me teu amor. E nessa tu mesmo, Moçambique, dá-me coração. Boa Timor, Brasil. Oh!